taas hommik on käes. Terve päev jälle ühes koos, terve maailm on me ümber, kui nõja rikkus iga üks, on õnnelik ja lõbus, nagu meie. Taas õhtu on käes, väike metsaga vajund on, sinu käsi on mu käes ja sinu huuli suulen ma, ja sodistad mulle sa, armastan. Sa oled just kui päike, kui pimeduses tulnud valguski, sa oled mu armas väike, keda armastan ma. Oled armas mul sa, kuid kas armastad mind sina, kas sinu tundeid ma ei tea, sest olen usaldanud sind ja loodan, et ei peta mind sama kohal. Keda armastan ma, oled armas mul sa, kui kas armastan mind sina, kas sinu tundeid ma ei tea, sest olen usaldanud sind ja loodan, et ei peta.